चाहते सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं सौ दर्द राहते सब मिला दिल नशीं एक तू ही नहीं ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ सो रास्ते पर तेरे